Siostry na zawsze, blasku i mgle, razem stawiamy czoła każdej burzy złej. Każdy krok pewniejszy, gdy trzymasz mnie. Siostry na zawsze, to my, ja i ty. Spotkałyśmy się, gdy życie rzucało cień. Twoja ręka w mojej dała mi nowy dzień. Zawsze razem, choć świat kręci się wciąż, ty byłaś moim światłem, gdy gasła mi moc. Siostry na zawsze, w blasku i mgle, razem stawiamy. Pewniejszy, gdy trzymasz mnie. Siostry na zawsze, to my, ja i ty. Pamiętasz te noce, gdy łzy płynęły w dół? Szeptałaś mi słowa, które wzmacniały w bólu. Razem śmiejemy się, gdy los sprzyja nam. Z tobą wiem, że mogę dosięgnąć nawet gwiazd. Siostry na zawsze, w blasku i mgle, razem stawiamy. Zawsze w blasku i mgle, razem stawiamy czoła każdej burzy złej. Każdy krok pewniejszy, gdy